entzuleak ongi etorri dakizuen bezala mankizun berezia zuzenean, Baionatik, zortzi herrialdeak zuzenean, eta antzaitugu, benoa, gauan zuriei! Gauan! Zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Ilabetero, lehen igande guziz, arratxiko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratxaldeko zazpiontan. Zortzi herrialdeak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi provintziak elkarteak antolaturik. Agur deneri, entzuten duzue zortzi herrialdeak zuzenean Euskal Diasporaren emankizuna. Hola a todos, escucha zortzi herrialdeak zuzenean emisión para y con la diáspora vasca. Hi to everybody, you're listening to zortzi herrialdeak zuzenean, the Basque Diaspora Show. Bonjour tout le monde, vous écoutez zortzi herrialdeak zuzenean, l'émission de la diáspora basque. Jonik Gurutzet, otain. Euskal onlorra agor bat egon Elo zaizu urrunetik, barre hatunik mundu altuzun, semeta ala betari. Argentina urrugai Txile, estado batuetari. Marroko Afrika, Xangai Txina, ta berdin Australiatik. Zuri bezen bat maite dugunik, guretzat ez da berzerik. Ala beraz, Jonik Urutxatuak egin duen bertsoa zortzi herrialdeak zuzenean entzule guzientzat. Eta horren badugu sorpresa bat, gurekin Aider Zabaleta. Mil esker, Aider! Salut Robert, how are you? Impeccable, very good. Impeccable, super. Gaur egun badugu gurekin animatzaile berri bat, egunon, Julie. Zu, bai, Julie, egunon? Egunon, untxa. Ah, momentatu, lasai? Egunon. Bai, nola zira, untxa? Bai, untxa, pixkat... Estresatua? Bai. Ah, irabazi dugu. Hala, beraz, galdera bat baldin baduzu, Gaur bertan, zenta ospatzen dugu gure amargarren urte betetzea, hemen Baionatik, gaur Baiona dugun beraz Euskal Diasporaren bihotzean erdi-erdian, lakokatzen dugu Baionan sortu gira, oai dela amar urte, ebe amar urte ondoren berriro Baionat ditutzen gira. Kom je dize, nous sommes nés il y a 10 ans à Bayonne, et au bout de 10 ans, nous revenons sur Bayonne, pour fêter avec vous, avec tous nos auditeurs, cette émission de radio. We born 10 years ago. Yeah, today's our 10th anniversary, and we're broadcasting live from Bayonne today. If you want to get a hold of us or send us a message, you still can. You cannot call us direct, but you can send us an email at iratia@8provinciac.com. Yeah. Nacemos hace 10 años en Bayona, y 10 años más tarde volvemos en Bayona también, para celebrar con vosotros un poco este aniversario un poco particular. Acá tenemos un público muy interesante que se interesa mucho más a la diáspora vasca, y hoy somos todos... con vosotros, nuestros hermanos de la diáspora vasca. If you want, et si tu veux donc nous envoyer un email, hein, si tout, n'importe quel auditeur veut nous envoyer un email, nous rentrer en contact avec nous, c'est, vous le faites en envoyant à iratia@8provinciac.com, tout simplement, et l'email va dans l'email de Bidali, c'est à qui, c'est à Argentinatik, Mexico, et au Bilbotik, à Gour, Iban, Iturainan. Ebe irratia abildua zenbakoa8provinciac.com. ¿Quieres enviar un correo electrónico? Puedes hacerlo. Envía un correo electrónico directamente a la dirección irratia@8provinciac.com. So, gaur emankizun betea ukaren dugu, gurekin izanen dira, beraz, begiz begi, jadanik hor dira prest. Hala, begiz begi. Marseillako eskoletxeko lehendakaria Fernando Zabalza, zuzenean, eta, bon, bideoz, orduan, San Francisco-lekin ezin dugu, zenta azkenean ez dute bat ere internet konexiorik San Francisco-en badakit, ikusten alko gaituztela kanaldude TV webut webgunaren bitartez, barkatu. Baina hor, jadanik hemen konektatuak gira, Rocio Basterrarekin eta Vietmako Patagoniako beraz Euskal Etxearekin. Eider eta Igor Zabaleta ere bai izango dira gurekin, Arberoako ikastola, Juli, hemen da jadanik gurekin, baina beste aurguziak ere baituriko dira, Eta importantea ere bai, gaurko saioa, dedikatzen dugu Karolin Primi, deitu zaukun gure azken emankizunean, eta zendu da maiatzaren 27an, zuretzat bihotz. Ez dugu ere antzi nahi Mikael Gil de Muro eta Jean Lataillade. Orduan gaurko emankizuna, entzunen halko dizki guzuen oski, bainan ikusten ere bai, eta ikusteko no, gure horpegia, nor da Robert, nor da Julie, ikusteko begizbegi, eta hori, baldin bazira Euskal Herrian, edo baldin bazira Mexikon, edo Murrean, Tahitin, edo Sydneyn, Australian, ebe begiratzen alko dizkiguzue, kanaldude.tv webunaren bitartez. Eta orain pasatzen dut, musika begizbegiri. Gabon dedui, lehen kanturi, eskainiko dugu Karolini, bere igiaren horroimenez. La chanson qui va suivre, on va la dédier à Caroline. Et elle s'appelle Lamara. Il est cher. Thank you. Mi esker. J'appelle Monsieur le maire. Et en attendant que Monsieur le maire arrive, sachez que nous avons déjà reçu deux messages. L'MSOA Solionac, une pensée pour vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Gros mouchou de Belgique. Cécile Alchutegui. Installez-vous là, Monsieur le maire. Et le deuxième message, il nous vient. C'est le vice-président de l'École Etchia de Marseille, qui s'appelle Stéphane Laplace, qu'on appelle à Soucré. En direct live, Anaya Potiandiak. Voilà, donc on a quand même, même si on a des problèmes techniques avec la Californie, qu'on n'a pas réussi à avoir aujourd'hui, on est quand même, comme vous voyez, connecté avec la Belgique et Marseille. Jean-René Tchigaray, maire de Bayonne, bonjour et merci d'être parmi nous ce soir. Bonjour. Alors, Bayonne au cœur du monde, allez, au cœur de la diaspora, qu'est-ce que ça vous fait ? Et écoutez, c'est le rôle de Bayonne que d'être au cœur de tout ce qui concerne la société basque. Et la diaspora est, comme chacun le sait ici, une démarche extrêmement importante, celle qui consiste à dire que le peuple basque doit se retrouver. Et s'il doit se retrouver au travers des médias tels que ce soir, eh bien, c'est forcément une bonne chose. Et la ville de Bayonne, qui se veut être la capitale du Pays basque Nord, se doit aussi d'être présente dans ce type d'initiative. Et la ville de Bayonne, qui d'ailleurs a tout récemment mis en ligne plus de 100 000 documents sur la culture basque. Enfin, Alors on a pris l'initiative, effectivement, il y a déjà quelques temps, et ceci commence à déjà avoir des résultats concrets, à savoir que nous avons désormais un fonds documentaire basque tout extrêmement important, qu'on peut voir d'ailleurs aujourd'hui, de n'importe quel coin du monde où on se trouve, au travers du portail Bilketa, B-I-L-K-E-T-A. Tout à fait. Ce portail qui permet effectivement d'accéder à toutes les informations sur ce qu'est le fonds documentaire basque. Alors, pour votre information, sachez que Bilketa est déjà très connu en Argentine, aux États-Unis, en Chine, un peu partout, parce que l'information a été relayée, nous avons effectivement relayé l'information il y a déjà un petit moment, mais nos relais d'information ont fait suivre également. Donc on a les 189 et l'École Etchia aussi qui ont joué leur rôle d'information, et donc Bilketa aujourd'hui est applaudi, hein, vraiment. Donc enfin, on a une base de données intéressante, concrète. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le maire, pour ce soir ? Eh bien, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on puisse, à travers le monde, que tous les Basques qui se trouvent où qu'ils se trouvent puissent se dire qu'on appartient à la même communauté et qu'au travers de la musique qu'on vient d'entendre et au travers de tout ce qui va se faire également, eh bien, on montre notre unité à travers le monde. Alors, Jean-René Tchigaray, donc Tchigaray. Est-ce que vous-même, vous avez de la famille qui est partie, ou vous savez ? Alors oui, je sais qu'il y a deux, voire trois générations ou quelques membres de ma famille, donc du côté des cousins ou des petits-cousins, effectivement, se sont retrouvés en Amérique latine en particulier. D'accord. Du côté de Buenos Aires, pour effectivement se retrouver à exercer des professions, mais comme souvent, des professions agricoles et ouais, quelquefois aussi des professions commerciales. Donc j'ai aussi dans ma famille quelques antécédents de personnes qui ont immigré en Amérique latine. Est-ce que, pour votre information, parce que vous êtes premier magistrat de Bayonne, vous avez été avocat aussi, et donc il y a aussi un autre avocat que vous connaissez qui s'appelle Jean-Baptiste Etcheverry, qui avait monté le premier cabinet avec Jean-Bernard Etcheverry & Chart. Ils avaient leur plaque, c'était JB Etcheverry et JB Etcheverry. Pour votre information, tout récemment, donc à Buenos Aires, on a trouvé une plaque d'avocat Etcheverry et Etcheverry aussi, à Buenos Aires. Voilà. Écoutez, je trouve que pour avoir effectivement visité il n'y a pas très longtemps Buenos Aires, j'ai été effectivement très surpris de voir le nombre de rues qui, à Buenos Aires, portent des noms à consonance basque. Et quand j'ai rencontré le ministre de la Culture, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre de la Culture de Buenos Aires, il me confirmait d'abord que lui-même avait des origines basques par sa grand-mère, et que quasiment le quart ou le cinquième de la population de Buenos Aires avait effectivement des origines basques. Alors, au même moment que vous me parliez, on a reçu un message de Jean-Marc Irasabal. Alors, Jean-Marc Irasabal, c'est l'entreprise également qui est NXP Corp, donc qui est à Silicon Valley, et qui nous envoie à Gourbenois, mucho andibat californiatic, bonne chance pour ton émission, I'm listening, un abrazo también a todo el equipo de sortie Ocheseta, Egon Ongi. Voilà, donc sachez que NXP Corp, qu'on a mis en relation avec une entreprise tout récemment, qui est basée à la Technopole de Bidart, donc de la sous-traitance, voilà, donc les ponts, ça y est, les ponts sont en train de, hein, on est en train de vraiment bien installer les ponts sous Biac, mais surtout la base des ponts, les racines, tout ce qui va tenir tout ça. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être venu nous voir. Et moi, je suis ravi d'avoir été parmi vos invités. Un grand plaisir pour nous. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Je vais appeler Fernando. Fernando Sabalsa, qui est le président de l'Escualeccia de Marseille. Fernando, Anaya, Nuncila. Bueno, teníamos con nosotros el alcalde de la ciudad de Bayona, que se llama Jean-René Echegaray, que, bueno, que para él es un placer para descubrir que Bayona es un poco la capital de la diáspora vasca hoy, pero que nos ha dicho también que es un poco la capital del País Vasco Norte, y que nos ha hablado también de un proyecto que está en marcha ahora, que se llama Bilketa, que es una base de datos de documentos vascos, más de 100.000 documentos vascos, y que se puede verlos por internet también, que si quieres, si necesitas alguna información, algún datos, puedes ir en la página web de Bilketa y consultar la información. Robert, a small translation, please. The mayor of Bayona, Echegaray, was here today to help celebrate our 10th anniversary. Bayonne being the center of what he said to be the capital of the Northern Basque Country, and to be a focal point as well for the diaspora. And him as well, having family in Latin America. And also, what was the document that they have online, that source, it's called? Bilketa. Bilketa. Bilketa. Which is a resource that all of us in the diaspora can use online to research documents that Bayonne has put together. Yeah, and so it's very interesting that at least we have got this kind of documentation online. Por eso, vamos a seguir ahora con nuestro amigo Fernando Zabalsa, presidente de la Euskaletxea de Marseille. Fernando Zabalsa, Arratsaldeon, bonsoir. Arratsaldeon. Bon, Fernando, nous allons parler en français tous les deux, car bien que président de l'Euskaletxea, qui a vu le jour le 3 décembre dernier, jour de la journée internationale de l'Euskara. Exact. Exact. Donc tu es en train de prendre des cours d'Euskara maintenant. Voilà, ça fait 6 mois. Un peu moins. Voilà, donc tu es de racine, avec tes racines à toi sont essentiellement en Navarre. En Navarre, ouais. Et donc, tu t'es longtemps occupé également donc, du Marseillais Pilota, le club de pelote de Marseille. Voilà. Donc, et tu organises quoi tous les ans? Alors, on organise un tournoi international de palette à gomme qui s'appelle tournoi Patrice Relax. Un Bayonnais. Un Bayonnais, assez connu sur Bayonne. Oui. Et un hommage à lui, donc il a disparu il y a 8 ans. On a Christ Open qui a démarré tout petit, et maintenant ils se battent tous pour venir jouer chez nous. Tout à fait. Et Fernando, depuis le temps que nos amis marseillais nous écoutent, Robert, franchement, ils étaient déjà là pour la foire au jambon. Hein. Pour les bons moments, là, ils sont là. Hein. Ça, on ne peut pas les louper. Et là, ils sont de retour donc, en chair et en os. Donc, comment ça se fait que justement tu sois venu là? Pourquoi tu es venu ce week-end? Tu n'es quand même pas venu juste pour nous, quand même. Si. De Marseille. De Marseille. D'accord. J'avais donné ma parole à la dernière émission qu'on avait faite chez vous. C'est vrai. Et par contre, justement, tu nous avais parlé aussi de la Corica. Comment ça s'est réalisé, cette Corica à Marseille? Ça s'est fait. Ça a été difficile à organiser parce que bon, il fallait beaucoup d'autorisation pour faire le parcours qu'on avait décidé de faire, parce qu'on voulait faire un parcours atypique, c'est-à-dire descendre toute la Canebière et arriver jusqu'au Mucem en passant par le Vieux-Port, en s'arrêtant devant la mairie et tous les monuments emblématiques. Donc ça s'est fait. On a mis un mois et demi à avoir toutes les autorisations, mais on l'a faite. Et vous l'avez faite. Et le retour ? Le retour, on l'a fait à l'Escualeccia. Voilà. On a fait une superbe soirée. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Escualeccia est dans un restaurant basque qui s'appelle Sapigoria, donc les foulards rouges. Sapigoria Burger. Oui. Voilà. Et donc, en fait, le restaurant Sapigoria en question, pour information, n'achète tous ses produits qu'ici, en Pays Basque. Exact. Là, y compris la farine pour faire le pain, vous font les hamburgers devant, et tout vient d'ici. La viande, tout, les frites, hein, voilà. Tout. Et tu sais quoi? Et on a même, donc, c'est là-bas que j'ai bu, par exemple, le pimenton de Alain Darroze. Entre autres, oui. Tout à fait. Fernando. Milesker, on dit bat. Milesker à toi, mon ami, d'être venu. Et justement, tu peux nous donner quand même le programme que vous avez en juin, là. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu avec l'Escualeccia? Escualeccia, le programme, c'est de lancer l'atelier Pinchot après les cours. Ouais. Les cours, justement. Donc vous avez les cours de Euskara tous les samedis. On a tous les samedis, on a 2 heures d'Euskara, donc je suis un élève assez perturbateur, d'après ce qu'on dit. Mais bon, j'écoute et j'apprends beaucoup. Bon. Fernando, mille esker handi bat gurekin izaitzagatik, beraz gurekin ginuen Fernando Zabalza, Marziako Euskaletxeko lehendakaria. Esplikatu gaitu edo, gaitarazi gaitu, jadanik etorria zelako gurekin unat. Pixka bat zein zen, beraz Euskaletxaren aktivitatea. Ere bai, hemen pantaia handi batean, bermementuan baditugu Patagoniakoak ikusten aldituzue. Ez gaituzte entzuten ahal, baina ikusten alditugu Patagoniakoak dituzue hor, denak. Beraz, gurekin dugu, beraz, berriro itzultzen iz. Fernando, zato, Juli, agurtu hemen. Eta, Juli nahi ditu agurtu Patagoniakoak. Hala, agurtu, hola, egunon. Hala, Juli dugu. Eta beraz, huaixi bertan utziko dut, gaualdi hori segitzen, gure adiskideekin, begiz-begi taldekoekin. Begiz, begiz. Begiz begiko lagunak. Zatozte hemen, mintzatu behar dugu elgar, pixka bat. Ale, zatozte unat. Orain txibertan zatozte. Ala, Patxi, Xabi, Peio. Niko eta Seb. Eta Niko eta? Seb. Eta Seb, barkatu. Ala, come on, bienvenidos, bienvenu. Etxi. Willkommen. Alemanez ere. Bon, errazue, lehenik mile esker gurekin izaitagatik, bigarren aldia etortzen zireztela sortzi provintziak elkartelen alde. Azpimarratu behar da, joanen urtean. Placer bat abai. Lehen aldia zen joanen urtean. Elkartelen emago urte betetzeak uspatzeko balixonen, agala, MVC balixonen hor. Bai. Eta aldi honetan beraz, ala. Bat mitekin nuen orduan diska hori hor, nesko? Beraz, diska bai fini dugu, eta laster ateratuko da. Eta erosten nahiko dut? Erosten nahiko dut, diska, nun? Ah, bai. Fea erosiko. Bai, noski benen, nun. Ebe, normalki elkar produzioen eta denda guzietan, eta gero interneten eta gure kontzertuetan, bai, noski. Errazu, izuritzen zaitere bai, lehen aldiko atzemaiten duzua olako kontzertu bat, pixka bat. Ze, irratian zuzenean? Irratian zuzen baita ere konektatua mundu osoarekin. Hala, da, kontzertu bat bai honatik eta ikusia dena, ikusi dugu hor Marseilla, ikusi dugu Kalifornian hor, Jean-Marc Irrazabalek ere bai, Belgikan, hala, beraz, pixka bat bai hona zabaltzen duzu ere bai zuek musikaren bitartez hor. Ebe, bai, txiko dut piskatitza xabili, bai. No, me agian noralki batzor ikusiko dituko laster. Horixe, ordean horia irbain enuka ipatu. Agian, bai. Joan Berzileste, beraz, eldu... Zintzor bustitze bat, egin genezake. Hori, zintzor bustitze bat. Eldu da nila betean, joten zileste, beraz, Kaliforniara? Bai. Hori da, Uztailaren amalauetik, oita iru arte. Horixe. Baina aldakizue, ere bai... eman kizun hori, nork entzuten duen. Hor entzun azitezte beraz Kalifornian errandu zen bezala, eta ara duten zidezlako, promo haiteko piskat, lehenik errandu Kalifornian entzun begiz-begi piskat erraiteko. Maite atzen baldin baduzue, ados, ez baldin baduzue maite, bomba, aski duzue fiteitea, SSTA favoritua, otorako. SSS. Baina badugu ere bai, Alex Mendizabal, erroman. Ados. Eta Alex Mendizabal musikaria. Hala, badugu Aritz Gogorza Dinamarken, Maider Lakaie Londonen, Stefan Lartig Sidnen, eta noski beraz, 1989 Euskal Etxeak bertan. Eta hori, kanaldudere nesker, hori ez antzi behar, kanaldude .eu, edo .tv, eta ikusten aldizki guzue hor, hala, kuku gugira. Eldu den hilabetean bazoazte beraz Kaliforniara, kontent zirezte, ardu eta? Bate. Piskatu gogo gara bai. Galdera... Eta gainera Kalifornia, ez da. Gero lana galdegin du alantolatzeak, gare? Bai. Hai, Nola egin duzu gainera? Lehenik abiatu da, piskat joan urteko urtebetze hortik, hor? Bane lusone eman ginoen konzertutik. Bai. Eta hortik sartu gira kontaktuan Filipe Aserritoga jaiekin, hor? Filipe. Roberen anaia. Anaia. Eta haren bidez antolatu dugu piskat bira tipi hori. Oza, zena gure diskateratzen dugunez, hemen aurkeztuko dugu ere, beraz, ezen erresa atxemaitea ere bai. Aste bat osoki han joiteko. Da, jadani kontzertuak egin dituzu pixka bat kanpoan, ez Euskal Herrian bakarrik. Hoi da, bai. Baina, hau da, bergo da luzena, urrunena. Ah, bai, noski bai. bai, zen eta momentukot bai Frantzian eta Katalunian ibili gira. Gero bai, hori da pixka gure helburua ere zabaltzea gure musika eta zabaltzea pixka kontzertu horiek eta horiatik bai Kalifornia da bai, guretako da abantura eder zinez eder bat eta ikusiko zerfesten dena, hana? Ha, nik badakit pixka bat. Usaien gure kamioian gira denak elgarrekin metatuak hor zanen da, egazkinata dena. Kamioia hondi bat, Batuko du. Gauza azken galdera bat horire zenta. Preparatu behar zizte ere bai beste kontzertu bat da gaur ebut, da emankizun bat kontzertu batekin da nasketa bat, pixka bat, ni bezala nun baita, eh? Makizun inauzu... Polivalan. L'elektron libre, ni naiz. Hala. Eta, beraz, zer pentsatzen duzu, zuek atximaiten duzu alatzen, duetzen ziste bai bideratiki bat egiteko, baina bat duze proiektu bat gibelean, filma bat egiteko, hori da. Eta zer pentsatzen duzu, ikusiko duzuena an. Gaur egun, zure ustez, nola dira ango euskaldunak? Be momentukotz, pixkatera baki dugu justuki sobera pentsatzea, filmaren zat, zeren eta nahi dugu pixkat egiazki deskubritzea ango diendea, lehena, gero haien bizi manera eta gainera haien gure kultura bizi manera, donc, pixkat bai, nahi dugu pixkatutzi sorpresa eta ikusiko dugu ziner zerpasten den han eta. Zekizaz, han egiren dugun lana proiektu horren zat, ez dugu zinez entzatuko gira han almizitzen dutena, zinez zakit agertaraztea eta ez gu bigizbiki talde bat bezala, baina guk ikusiko duguna gero pasarazi horrundu eta beraz. Gu ezak iguze ikusiko dugun, me, bon, eta diandari nahiko dugu erakutsi gurekin betan. Siur naiz, ala ere siur izango dela nunbait aberastasun bat. Aba, hori siur eta justuki hortaz aipatzeko. Ez sakelaren antik, baina. Nola, mena eginuk justu eskertu eta partaide guziak. Haniz lagundu duterako orain arte eta ora, espero dugu ongi segituko dela gauza, baina lehen lehenik min esker oiei hori permititzeko eta ora, ez da bakarrik zindugu deus egine. Ba, egia zailagoa da. Bai. Hori da, eh? Orain txibertan, ikusten dituzu, ez unaintzen ditira, hor badut, idatzen haute, entzuten dute irratia eta ikusten gaituzte Skype bitartez. Bala, beraz, deia entzuten gaituzte, Rocio eta Patagoniako, Vietmako lagun guztiak agurzen zaituztegu, ez dakit entzuten dizkiguzun, Rocio, bada berbada ogoi segundako. Halaxe, hemen pantalla undian zirezte denak ikusten zaituztegu, eh? Denak ikusten zaituztegu, eta beraz, bikain, zenbat zirezte, irakutsi eskuekin? Amar mila, baz? Ah, amar mila. Bi derbi. Bi derbi, eta bi eskuituzte. Hala, beraz, gira hemen Rocio Basterrarekin ikusten aldugu eta Euskal Etxeko lagun guztiekin. Eskira gurekin izaitagatik eta Patagoniako Euskaldunak, Euskal Etxe bere bebezia, sortua dena beraz martxoaren 28an. Eta Rocio Basterra da, ere bai, 8 probintziak elkarteko burua Argentinan. Ados. Hala. Zenta, badugu, hau begira zenbat diren hor. Badira talde osoa. Horrezak egiten du itzulia hor. Hala, Jarrosok ifetu le tour de, por nos montrer combien ils sont à nous suivre. Depuis la Patagonie. Hau ba Patagonia. Haupa! Biba zue. Hala, nik ere bai egin dut berdin. Dakutxik, itzuliko dut nire ordinagailua, ez dakit eta ordinagailutik ikusiko duzunez. Jende guztia. Ez dakit sobera beltza da, sobera argi bada. Baina, kanaluren bitartaz ikusiko duzu. Ez da problemaiko horrekin. Bestalde, Rocio, uste dut, bon, galdera ginen da duzu, baina erantzuten alko irazu behar bada Skype bitartzez idatziz, zentaula pantalla guztian denak ikusiko dute, pilota, zer moduz? Euskal pilota, segitzen alduzu? Hala, Rocio Basterra? Biliota utzita. Utzita duzu, ados. Bai, euskal biliota bai. Rocio, aurkezten zaitut emengo publikoari, eh? Donc, Rocio Basterra, ki a participé au championnat du monde de pelote en 2000... au dernier championnat du monde de pelote à Pau, ki a fini 4e, et qui cette année va devenir avocate, voilà. Et qui va chercher très certainement à venir s'installer pour pratiquer ici. Alors, pas forcément en Iparralde, en Egoalde, mais bon, voilà, enfin... Voilà. Hein, abokata daidu suizan zu hori da, eh? Eh, Rocio? Gutxi falta da. Gutxi falta da. Alzinekizun, Baionako auzapeza alkatea, abokata zela ere. Eta begiratzen zaitu, orkazu, kontuz, eh? Begiratzen zaitu kontuz. Bai. Bai. Kolega. Vale. Segituko dugu. Entzun duzue. Rocio, entzun ote duzue begiz begi taldea. Entzun duzu? Musika? Bai, entzun dugu. Gusta... Hemen eskaletzean gaude, lagun guztiak, eta taldea, bai. Ederra. Gainera izan biez, gure entzatzela, ere bai. Bai, prezeski. Demuztura entzun dute. Hame, bai, argitak argi behar estapenetik eta pantaietan eta fitxetan agertzen da, bai San Francisco, baita ere, Vietmako Euskaletxe Berezia, Vietma Patagonia, Euskaletxea, Centro Basko Nuevo, bueno, y eso es un placer para nosotros también, para hacerlo para vosotros, porque eres una nueva Euskaletxea, como lo de Marseille, que el presidente fue con nosotros hace 5 minutos, y es para nosotros también para valorizar un poco la dinámica que creas. Eskerrik asko zueri, lagunak. Bada, beti, 20 segundo. Ara, 6 horreneko dekalaza. Bost horrenekoa. Bost. Segitzen dugu gure irratsaioa hemendik. Beraz, proposatzen dauzut, Rocio, berriro entzutea, beste kantu bat. Hala, begiz begiren beste kantu berezi bat. Eta hori zuentzat, Argentinan. Una nueva canción para vosotros en Argentina también. Begiz begi. Justu, kantu, elduden kantu hau, aipatzen du hemen parten den eta eraikitzen den bake prozesua, eta ara, justu egitea hemen eta han prozesu hori zinez importantea dela, beharrizkoa da, eta etxikarren jauna intzinean aritzea, ara, mezu hori berriz pastu eta ara, bake prozesuaren alde bide berriak. Zauria egun gogu Mil esker, begiz begi. Mil esker, beste bigomita ditugu, beraz, ditugu gurekin entzun duzu jadanik Eider eta bere anaia Gorka, Zabaleta. Orduan jadanik ezagutzen ditugu da espaldidanik. 2008 urtean jadanik Salvador egunean urepelen, Gorka? Bai. Hori da, eh? Azer horretzapenak. Azer horretzapenak, hori xe. Eta, badakit hor... Azken aldian, etorri zirezti joan den azaroan, eta abestu zinuzten zuzenean ere bai, irratian diasporan dako. Ez ginen ere pasatu diska bat, baina irratitik hor, gitarra zurekin eta boza, eta zure aiz arreba bozarekin bakarrik, adizizten eta alaitu duzu emakizun osoa. Eusa bat hor, kontatu zinuzten histori bat hor, anekdota polit bat. Egin duzue kantaldi bat Bretañan istudentza zait, eta... Uztailaren amalauean, zer gertatu zen? Amalauean. Bai, duzen zait, bai. Kondatu histori hori, nahi dugu hori entzun hemen. Hemen eta diasporakoak ere bai, ituliko dugu gero. Aurrek urtean, benoatek esan du bezala, Uztailak amalauean egon ginen Bretañan abesten, euskeraz eta irrintzik ere bai, ez? Horixe. Hala, beraz, en fait, quand on les avait invités en juin, en novembre dernier, et qu'ils ont chanté pendant toute l'émission a cappella avec la guitare, il nous a raconté l'anecdote suivante qu'au mois de juillet dernier, c'était Uztailan, hein? Oui, Uztailan Amalauan. Voilà. Mais oui. Voilà, que donc le 14 juillet dernier, ils étaient eux-mêmes en train de se produire en Bretagne, de faire un concert en Bretagne, le 14 juillet, jour de fête nationale. Et en fait, eh bien, elle a fait. Ils ont chanté en basque et ils ont fait surtout aussi l'Irintzina. Voilà, donc. Hein, Robert? Ba, gertatu zena izan zen, justo errintzika hasi eta zer, eta bueltan, etxea buelta iritsitakoan, orduan ikusi genula, proposatu zutela bertako, udaletxetako plenotako irrintzina proposatzeko. Ba, gizu hor, ibiltzen dira. Voilà, ils ont même proposé de changer, donc effectivement, la sirène de la mairie par la voix de Aider, qui, bon, c'est vrai, qui, ça balance. Horentxe bertan dukandukut, eta mesu bat. Voilà, telefonoak ongi dira horrentzat ere bai. Mesu bat, kuku benoa, pena dut ez baini zuekin gaur bainan gogoa zuekin dut eta irratiaren bidez emankizunaren entzuten ariniz, zorionak, argitxu kamu etxekupar, aipatu dutena lehenago. Ikertzailea, luzaz egon aldena ikerketak egiten Renon, ezagutua da ere bai Renon, San Francisco, Ipar Ameriketako Euskal Komunitate osoan, baita ere bai Argentinakoan orain. Hala, beraz, eskerrak zuri argitxu, mire esker handi bat, gurekin egoiteagatik. Gorka, berriro itzultzen zira zurekin. Badituzu hor, kantaldi batzuk etortzeko hor? Ba, bai, oantxe dokaguna da Pasaiakoa, bai? Pasaian txon, Amairuan. Bertan ama ostaldi kultural bat sortzen da, eta gero sortutakoak, ez? Duela gutxi egon geha Inglaterran. Dakizu pixka tartelanetan eta mundu horretan eta ikutzen diala. Dakitan bezala, eukan zinuzten Maider Lakaie edo ez? Ez. Ez zaizuen antzun? Ez genuen beakin aukera euki beakin egoteko. Baina bidalizi zuen e-mail bat edo zer? Ni bertako euskaletxeak harremanetan ibili naiz, bai. Erantzun bai eta ibilik harremanetan, baina ez da sortatu fetxa diela eta. Ah, bale. Beraz, baina nik pasatu nion mezua Maideri, ez dizue deuseran? Igual arazoak egun dia edo. Bueno, lasai. Maider Lakaie, not good. Bad point. Uztailan ebai Bretañara goaz, ia ber, aurten Amalauian zerrez egiten dugu. Ba, oso ondo. Hala, donc, il nous disait qu'effectivement que cette année, ils allaient retourner en Bretagne à nouveau, voir ce qu'ils allaient se passer, et qu'ils avaient été également à jouer à Londres, et voilà, qu'ils avaient essayé de développer des contacts avec notamment les Scholetia, mais que pour des raisons de date, des choses comme ça, ça n'a pas pu se faire. Voilà. C'est pas parce qu'on est avec la diaspora que tout peut se faire non plus. Ben, maintenant, nous allons être beaucoup de choses, pourtant, nous allons être aussi les top 3 comme la maison artistique, pourtant, oui, ça c'est un peu compliqué. Mille esker. Hala, proposatzen dago zuet, hor, ez dakit nun diren, hor, gure begiz-begiko, ez, barkatu, begiz-begiko bosgarren kantua, otoi, orentxe bertan, hala, eta gero esikituko dugu, agendarekin, te. Hala, mille esker, Eider, mille esker, oka. Eskerrik asko zure. Siberuan sartzian sendidut ikaran Tripako mina eta atxaren dagrara Pizten da gai erdian utxuen indaga Argitasuna ulba eta xupindaga Itan bizitzen dira arraso lekua Etxetik injua aurrideroa Iber ertxien malda asten izanezka Zergatik kantatzian izten didakezka Agotz bihotzian Yeah. Biba zue, biba zue. Hala, kantatu duzuen denboran, hor, ukandugu ere bai SMS bat eta MMS bat, batek eta harrapatu du bere telefonoa, bere ordinagailuan, kaptur ekran gaitan den bezala, agertzen dena kanal duden, hor, hala, eta bidali dauku. Beraz, zorionak sortzi errelak zuzenan eta hainitz urtez, amar musu, baino gehiago, zuri benoa eta euskal diasporako adiski guzieri, Marseillako Euskaletxiko Kristel, Kristel Poke. Beraz, Kristel Poke, azpimarratu nahi dugu, da Marseillako Euskaldun berri bat, euskara ikasi du bakar-bakarrik, lagu urtez, telefonoz. Telefonoz. Hale, txano bero bat denak. Hala, beraz, gurek orentxi bertan entzun dugu begiz begi taldea, eta guk segituko dugu, orentxi bertan enuke pixka bat Jule dekin mintzatu. Aha, hori ezen bat ere preparatua. Hale, Juli. Hala, beraz, zure ikastolako lagunak hor dira ere bai. Erraiten aldi guzu, ongi mintzatu mikroan, erraiten aldi guzu pixka bat, zer gaitik gomitatu zaitut gaur. Ebe gomitatu nauzu, zentai auterian, egin dugu Euskal Diaspora San Franciscon. Hala, orduan, entzun duzu bertsoa astapenean hor? Bai. Orduan, hori da Johnny Kurutzet, ez da Johnny Kurutzari. Eh? Bai. Da Kurutzet, barakit. Orduan, egin duzu Euskal San Franciscon, baina nula egin duzu aipatu duzu hori? Ebe zen pesta bat eta zen Euskal Irratia, ninin zen Benito, Benedikt. Nintzen, hala. Eta... Egin duzu irratxaio hau. Bai. Hala. Zanbat urte dituzu? Amar. Amar urte. Gu bezala? Aurten? Zortzi errelatu zenen, amar urte. Sortu gira? Noiz zu sortu zila ere bai? Uratzen duzu? Bai. Ken, gaztea gira, eh? Gaztea gira, bikain. Hala, je. Erdian. Zer egiten zaizu hemen gurekin izaitea gaur? Estresatua pixka bat, ongi da orain? Bai, iso bera ontsata. Ah, bai, maite duzu? Nahi duzu itzuli, berriro? Zer. Ebe, aldu den imankizun batean? Bai. Bikain, c'est bon, Robert. La suite est réussie, là? We found, on a trouvé, on emboche. Bon, c'est bénévole, eh? Bienvenue. T'as payé? Ongi tori. Y'a pas le droit, en plus. Dommage. Ah, voilà. Biba zu, biba zu. Segitzen dugu oraintxe bertan, beraz, agendarekin, agenda, beraz. Ekainaren 9an, San Martín de los Andes, Argentinan, kutsidazu bidea Isabel Euskal Txoko Elkartearen Euskal Zinema zikloaren bigarren egunean. Ekainaren 11an, Parisen, Frantzian, Euskal Herrian bakea lortzeko konferentzia gizartiaga bake bidea eta LDS-a antolatzaile. Burnaby, Kanada. Hori da, ekainaren 12an. Asteburuan Euskal Jaia egingo du Burnabiko Euskal Etxeak. Beraz, did you know that there was something in Burnaby? No, I did not. No? I know. Now you know. You know everything, Benoit. No, I'm just reading. Londresen, berrigunean, Ingalaterran, Euskara jendea dokumentala emango dute SOAS University of Londonen. Eta berrigunean, beti Londresen Ingalaterran, egizu dantza gurekin ikasi, Euskal Dantza Tradizionalaren urratxik oinarrizkoenak. Ekainaren 13an, beraz hor berriro Kanadan Burnaby, Burnabyko Euskaletxearen Euskal Jaiaren bigarren eguna, eta Las Vegas, Ipar Ameriketan Celebration, Effusion Metal talde, Bizkaitarra, Las Vegaseko Death Fest, amabost garen jaialean. This is music for you, no? Death Fest. Death Fest. You know? I'm not a big fan. I like Biggie's Biggie. It's more cool. It's more cool. Yeah. Impeccable. And we can go check them out July 17th at the San Francisco Bass Cultural Center. I hope. They must do a lot of pictures and videos about it. And we are making the promotion. And next yeah, they year, better. And next year, they will go to Argentina. Oh, good. They're going to be global. Just like you. O China. O China, eh? Hala. Hala, beraz. Ekainaren 14an. Tres Arroyos, Argentinan. Beraz, moda desfilea Maria Belen Gineraren Elas Markaren Iru Erika Euskaletxean. Iru Erika. The name of the basket club is Iru Erika. Scott Dale, Ipar Ameriketan. Beraz, celebrar Effusion Mesial taldea, beraz, berriro. kontzertu bat emango du, beraz, Skoreldel Ipar-Amerika bigarren barruan. Albuquerque, Ipar-Ameriketan berriro ekainaren amabostean. Berriro, Celebrant Effusion Metal taldea kontzertua emango du Albuquerquen EAB-ko, beraz, eiek ere bai bekizu, begizbegi. Eiek egiten ari dira bai bira bat hor, ari gira ipatzen talde bat, euskal talde bat, ari dena egiten bira bat Ipar-Ameriketan ere bai. Berba da, ongiritzateke lotura egitea eiekin. Eta bon, ogi puruzka txiki batzuk utzi bali medituzte, be, arrapatu gibletik, hola, tak. Hala, gero, ekainaren amaseian, da, ekainaren NSM-aren sorteguna. San Martin de los Andes, Argentina, Behiak eta Don Miguel Euskal Etxeko elkartearen Euskal Sinema zikloaren bigarren egunean. Midland, Ipar-Ameriketan ere bai, Celebrant Effusion, berriro, talde hori, metal, taldea, Euskaldunaren kontzertua, Texaseko Midland irian, Texas, beraz. Eta biarramunean, ere bai, berregunean, San Marcos, beraz, hor berriro, berregunean eta dituen, Midland eta gero San Marcos, hala, San Marcos irian. Eta ekainaren, emeretzean izango dira Dallasen, eta emeretzean Oakland. Eta ogoian Kansas City, eta ogoita batean Denver, eta gero, ere ba, ah, izan nizo, Salt Lake City. You know Salt Lake City, Robert? I've never been to Salt Lake City. No, really? Utah, no. Yeah, no, it's very good. Yeah, yeah, when I have some friends there, Gene Fletcher. When you go flying to Boise, you know, to Hialdi, when you take the plane, you go from Madrid to Atlanta, Atlanta, Salt Lake City, Boise. And it's a very nice place. Okay. Yeah, yeah. Eta gero izango dira bai, ekainaren ogoita lauean Ventura, beti Ipar-Ameriketan, ogoita bostean Los Angeles. Eta gero, ala, eta gero Reno izango da, beraz ekainaren ogoita bostean, ibilaldi Reno inguruko naturgunetan, Rancho San Rafael eta Euskal Artzain monumentuan. Ebeti, beraz, hor ustailean pasatzen gira, zenta guk ez gira hor izango ustailean, Robert? On n'est pas là cet été, non? On est en vacances. Voilà. Donc, le 15 juillet, Ekainaren amabostean, Saint-Denis, Les Fontaines, Frantzian, Bordaleko, Etxeko, Abes Batzaren kontzertua, Herrialde, Kataraneko, Ogoigaren, Jaraldi, Lirikoan. Eta orduan, hau da, berbada, informazio izigarri importantea, diasporakoa. Boise, Idaho, Estatu Batuak, beraz, Jaialdia. Jaialdia, Ipar-Ameriketan da, hemen bezala, herri urratx. Eta dira hemen bezala hainbestean. Eta hon kokatzen dira, beraz, Ipar-Ameriketako, Estatu Batuetako Euskaldun guziak, baizik eta Kanada, Mexiko, aldiuntan ere bai Argentinakoak, eta badira gaur egun, bidaia agentzia batzuk, bidaia ondolatzen duena, ara joiteko denak. Orduan, ala, ustailaren ogoita bederatzi, ogoita amar eta ogoita amarrean, hor Boisen ekitaldiak Basque blokean, Basque blok Euskal auzoa. Lagun arte eta familien arteko topagune bilatuko da, eskerparetan, eskupilota eta pala partidaren erakustaldiak egingo dira. Euskal Museoa irekia egongo da, zenbait Euskal erakusteekin. Egun osoan zehar, auzoan janaria eta edaria erosi ahal izango dute bisitariek. Badute ere bai taberna bat, deitzen dena Gernika, badute Euskal Merkatu bat, deitzen dena The Basque Market. Afe, ala, hortan gira hemen. Ustailaren ogoita marrean, Erri Kirol saioa, Ilunbarrean Century Link aretoan, beraz, hor ere bai, da, Kirol zela jaundi bat, eta nun kokatzen dira, hemen pixka bat, eta badira aktivitatea asko, Erri Kirolak, badira dantzak, bada ere bai noski edariak, eta ninen zalarik, baz, egitzen zuten, no arretzen da hori, le test ADN, hori duze, DNA hori, jakiteko zenbatzen eien euskaltasuna. Beraz, odularekin nahi zuten kalkulatu, ordoan hori egiteko begiratzen zuten, hartzen zuten zure izena, nun zinen sortu, nun zure burasoak sortu ziren, eta gero, nun bizitzen ziren zu gaur. Eta nik ginuen, aita azpandara, ama arbasoak, aiakoak, berak gipuzkoak, ni diasporan sortua, baina eta Ipar Euskal Herren biezi, eta egin ez, oh, we have got one hundred in Brusk. Nita ez da, erakutsi naute pixkat zo bat talen bezala. Hala. Uztailaren 31an festara emanaldia Morrison Center antzokian izango da. Abuztuaren batean jaialdia Expo Airao aretoan izango da, eta han beraz izatez bera Euskaldun egun batez eta gozatu jaialdiaren hasiera ekitaldia Euskal Janaria errikirol saio eta txapelketak. Euskal musika, dantza, horroigarriak eta eskuz egingo dako, opariak erosteko, dendatxoak eta bisita itzazu aire egokitua izango duen arato zabalean. Abostuaren batean, mesa, ordan hori eri bai bat, egiten dute beti mesa. There's the mass. It's very important. Who's the prize right now? Because I thought he was passed away. Do you know? Right, they had someone from Fresno, but I think they have a priest from Hegoalde who's over there now. I think he's from Hegoalde. Yeah, I think he's based in Boise. Ala zenta bat dute, eri bai, luzaz ukan dute euskal apes bat. Beraz, Baionako apezpikoak igortzen zuen apez bat, Ipar Ameriketako Euskaldunen dako. Eta azkena, zendu dena gaur egun, eta aita Martxel Tiuz, iskulekoa. Beraz, ala. Abuztuaren bian jaialdia Expo Airaon beti aratoan, Euskal Ekitaldiez betetako beste egun bat, amaiera ekitaldia. Segitzen dugu. Breckenridge, hori, beraz, Uztailaren... Itutzen gira, 30an berriro. Euskal Sukaldaritzako zenbait plater prestatzen irakatsiko dute CMCN. Eta agorilaren bian, Miamiko Euskaletxeak urteroko muztxapeketa, piknik eta paela lehiaketa egingo du. Proposatzen da zuet orain txibertan, ebe entzutea begiz begiren, hiru kantu zuzenean zuen dako. Begiz begitaldea, gurekin igotzen dira eta hiru kantu eginen dituzte. Dena ontsa, Vietma Patagonian, Rocio eta Diskideak, ongi zirizte? Dena ongi? Sortuta desegin Tarekitzen dugun gizarteari Justifikazioak zebakiz eskaini noiz denka bizitzak akitzen nau, naiz da harreka unitzen maiten nautan, demorak bitzinera berreskuratzen daut. Ustuka banitz bezala, eta dena dektekatzen duen ikutko gertatzen da. Haibak kantu argazki demora bakarrate justifikatzeko, bere egiten dugun dizatzen puta unen zerretun dene zanen atu. Guztinaren intimitateari puliki bai, uintasunak enduz. Noizteika nahiko nuke, oeazkian kukutuko nuken, bizitzaren argazki batetan egon, demora argazen zara seguran eban. Zapeigot, betirako, bizitutuko nuken, momentu batetan egon. Segituz, nire burua desagertaraziko dut, nire presentzia ezabatuko. Errautsez margotutako oroitzapen batzu besteei utziz, noizbaiteko lekukotasun bezala. Ihes egiten dut, urrunago, besteei sinestaraziz, beti numait segitzen dutala. Ihes egiten dut, urrunago, tabakotsak asma beza, beste dimentsioan gerta daiteken guzia. Kantu lehen ikusteko, iruzurea hanzteko, hola, ene bizira beriz diten zira, eni deusik ez erraiteko. Beste eguzki batean, eski berotasun, atxeman duen, baina, arriba izosten zain, beste baten esetan, usterako hau. Horren bakarri bizuri zundua, ez dakin nun ziren, ene bihotza txekatzen zaitu, ene harrima harria txekatzen du, botoi! Genituen gurekin, begiz begitaldekoak. Deitzen ditut orain txibertan sigira, zenta egure aldiak imerdukute, iraintzinaz. Deitzen ditut orain txibertan hemen aintzinean hor, nera aintzinean, Arberoako ikastolako ikasleak denak hor otoi. Igo hemen aintzinean, denak deitzen ditut, denak hor aintzinean. Eta zatoaz hemen begiran ezazue, eta begira ezazue hemen. Eta denak egin kuku batola. Kuku bat. Vietmakoak orduan hor ditu zuen aurrak. Denak ale zatozte. Hor diren aur guziak, eiak eta Juli. Ale Juli, zuere bai. Ala Argentinakoak ditu zuen zinean. Eta Argentinakoak aur horiek ikastola horrek. Ospatu du Euskal Diaspora joan den azkeneko jauterietan. Begira, erakusten zaituzte, badakizu zer den hori erakusten duena? Da, mate. da eien edaria, mate. Guk badugu kafea, be eiek ez, mate daten dute. Hala, eta guai egin itzulia, eta begira zazue kamarak, eta hor izango da Euskal Diaspora osoko duziedi, eta egin ni bezala, nik etortzen nahi zuiken, eta egin ni bezala. Ados? Mil esker handi bat aurrak, mil esker handi bat, eta egia erran, zuek duzue egin zerbait ikaragarria aurten. Hala, erakutsi diguzue guri, gu helduak, ebe zuek horre ere bai ziztela, eta proiektu politak behar zintuzela ere bai. Ados? Ados? Ale, itzultza izte ez detarat, Juli hemen egon nire genotoi. Itzai. Ui, ama! It's a risk job. Hala, hori da, zuzenean gira, beraz, normala da. Eguraldia, weather, meteo, orduan, hasiko gira, beraz, tenura intzinatzen adirela, ere bai, Bihar, Murea, Tahitin, Alexis Etxovarria, handa. Petit nuage, petit passage nuageux, se dégage dans l'après-midi, température 23 le matin, 29 l'après-midi. Sydney, Australian, Stéphane Lartigue, Goulet Choco, Iñaki Berueta, Eguraldi edera goizian amabi grado, Bakarrik eta Arratxaldean ogoita bat. Zenta hemen, hor, xartzen gira udan, menan eiek xartzen gira neguen. Horto dako, gaur bertan hor begira, Argentinakoak hor, Rocio denak hor, hala? Ebe, ez dituzte kamiseta laburak, eh? London, Maider Lakaie, eta Oxford Streeteko Euskal Etxeko lagunak. Odei batzuk, pasatuko dira, baina orotara egun ona izango da, goizian, zortzi arratsaldean ogoita bat. Mexiko, Euskal Etxea eta gurekin zena, joan den irailean, Xavier Cazubon. Odei batzuk pasatuko dira, baina orotara egun ona izango da ere bai, goizian amabi grado, arratsaldean ogoita sei. Hala, beraz, horrekin esikitzen dugu, eta hor, izango da, diasporaren, euskal diasporaren, ale, iturri importanteena, urepele. Urepele, odei batzuk, pasatuko dira, baina orotara, egun ona izango da, goizian amabi grado, arratsaldean ogoita sei grado. Eta Bizkaian, Gatikan, Iban Iturrain, han, ezagutunena Boizen aida hon. Eguraldia edera, egun osoan, temperatura goizan amasei, arratsaldean ogoita lau. Erroman, Euskal Etxea, noski, euskara.it, egin behar da, Erromako Euskal Etxe ikusteko. Eta han, Alex Mendizabal. Odei batzu pasatuko dira, baina orotara egun ona izango da ere, bai, gozean ogoi eta arratsaldean ogoi eta bederatzi. Eta Vietman, Patagonian, mañana, Rocio, esango dirazuk ezurak direnez, bale? Mañana, lluvia, euria. Mañana, en Vietman, lluvia, euria. Temperaturas, mañana, 6 grado. 6 grado, y por la tarde, 11. Bo, Rocio, erakutsi kanpoko eguraldia. Hala, horrekin aintzinatzen ari gira, tenorea aintzinatzen ari da. Eta bon, pixka bat laburtu dugu. Ai, begira, erakusten gaituzte kanpoan. Rocio, Rocio, ez da gaurko eguraldia, da biharkoa da. Da biharko eguraldia, Rocio. Ah! Eta bai. Beraz, Juli, ongi zen? Biziki ongi zen. Bai? Bai. Itzuliko zira berriro orduan? Bai. Bon. Eta itxoain, eman gizuna ez da bukatua? Nola ez da bukatua? Mezu bat Euskal Irratian izenean. Emankizuna bururatua intzin, Euskal Irratian izenean eskertu nahi ditut zortzi herrialdeak zuzenean emankizuna egiten duten laguntzaileak, Benoa, Prezeski, hain beste urtez gurekin bat egiten duzulako, ba hilabeteko lehen igandez, Robert antzigabe ere hor zaitugula, eta beste hainbat kolaboratzaile ere ohituraz ibili zantziztenak gure estudioetatik. Eskertuko ditut, zenta laguntzaileak dira, eta beti hor present, haiek gabe Euskal Irratiak ezpaikira inor izanen, eta mire esker handi bat zuek egiten duzuen lanaren zat, urte betetzean bat ere desiratuko dugu emankizunari eta bide luze bat. Mil esker jaunitz. Hori ezen bat ere preparatua, nik ez nekien, sorpresa bat da. Be, mil esker goiana, mil esker Euskal Irratiak, zenta egia errean mil esker bai zueri, publikoari, mil esker ere bai Vietmako lagunei, San Franciscokoak, zenta, in San Francisco they have got the picnic right now. Yeah. Are they drunk? Probably. Mosko joak dira? The clique, everybody in the clique is drunk. Ah, clique? Ba. Ah, bada clique, ados. Eta zer bada gehiago ere bai? What are there more? About 3 o'clock in the afternoon. It's 12 o'clock now, c'est midi, donc ils sont toujours opérationnels, c'est l'apéro. Oui, la fin de l'apéro, d'accord, j'ai compris. Reçu 5 sur 5. Eta Julie, beraz, ebe... Zer ikasi duzu, hola, zuk gaur egun, hola, diaspora ikusi, hola, zerbait ulertu duzu, hor pixka bat, edo pixka bat, txarritua zila, hola, zer da hori, badira argiak edo zen lekutan, badira ane euskaldunak bestaldean, hor badira aurrak, hor badira bizoso hemen, hola, Robertetani, eta zer iduri zaizu, hola? Be... pixka txarritua naiz, bai. Eta ez nakien, hola, pasatzen dela eman kizuna bat. Orduan, jakin berduzue aurrek, nahi baldin baduzue, alduzue. Bakarrik nahiarekin, nahia behar da. Nahi baldin baduzue, alduzue. Zuen bizitza osoan. Ados? Oh. Nahi dituzke ere bai, nik ere bai agurtu eta eskertu gure kolaboratzaile guziak, lehenik Robert, Juli, hemen, Juli Faxel, Robert Asierito Garai, nahi nuk ere bai eskertu Philip Asierito Garai, zure anaia, the brother San Franciscotik, your parents as well. Nahi nituzke ere bai agurtu Adelaide Darrasp, gurekin zena hemen irratian, luzaz, eta munduko itzulia egiten ari dena eskondu baitelako. Nahi nituzke ere bai eskertu Euskal Irratiak, nuski, denak eran ditugu, Siberuko Botza, Idurik Euskal Irratia, gure irratia, Antxeta, moidena, hala, eta horiek ere bai zabaltzen dute gure irratsaioa diasporan ere, eta eien bitartez ez, diasporak jakiten aldu pixka zer gertatzen den Euskal Herrian. Nahi nituzke ere bai eskertu Joko Antze marka, hala, jantziak, nice t-shirt, no? Don't you? Pretty nice. Joko Antze. How come I don't have one? No, Joko Antze marka. Nahi nuke ere bai eskertu le domaine de San Sebastián, hala, ze gaurko kolaboratzailea Arno asaltzen eoparitu gaituena hemen gaur egun. Donc le domaine de San Sebastián, c'est dans le Collioure et Banyuls, beraz da, a côté de Perpignan, handa, beraz da, Katalunian. Ados. Hala. Hala, me, zer gaitik, Benoit, galdegin duzu Kataluniako Arno produktu zeolete itortzea unat. Eta, zenta angolangilea euskalduna baita. Eta, hala. Eta diasporan, ebe zen norbaitek baldin badu enpresa bat, bera euskalduna baita, bere enpresa, ez da berbada euskalduna. Baina, bon, ala ere, bera euskalduna, beraz, lan egiten dugu elgar. Hala, nahi nituzke ere bai, horretarazi, errepika, beraz, bihar, behatzitik goiti iraganen dela, beraz, Euskal Irratietan, sortzi provinziak gunean ere bai, eta bestenaz elkartzen gira berriro, elduden irailean, irailaren seian, eta Karolin maite zaitut bihotz. Kaixo bidean! Hala horrekin bukatzen dugu. Zortzi herri aldeak zuzenean Euskal Irratietan. Euskal Diasporaren emankizuna. Hilabetero, lehen igande guziz, arratsiko zortzietatik goiti bederatziak eterdi arte. Erreplika astelenean arratsaldeko zazpiontan. Zortzi herrialdak zuzenean. Euskal Irratia eta zortzi provintziak elkarteak antolaturik.